العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين، أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresinin Sure-i Maide dediğimiz Kur'an-ı Mübin'in 5. suresinin 78 ve 79 numaralı ayetleriyle bugünkü sohbetimizi ezan-ı Muhammediye kadar devam ettirmek üzere sohbetimize başlıyoruz. Bahsettiğimiz Sure-i Celile'de üzerinde durmak istediğimiz ayet-i kerime oldukça ciddi bir hakikati örnek alalım, ibret alalım ve mutlaka biz de bu ayet-i kerimede haber verilen hikmetlere, esaslara ayak uyduralım diye Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği bu hususu iyi anlamamız icap ediyor. Çok iyi anlamamız icap ediyor. Kısaca ayet-i ilahiyenin manasını arz edeyim. Sonra da bize taalluk eden, bizi ilgilendiren, bizi alakadar eden cihetlerini, yönlerini açıklamaya devam edelim inşallah. Kardeşler, müminler, lu'inellezine keferu min beni İsrail. Sizin de hemen intikal ettiğiniz gibi, sizin de hemen anlamaya başladığınız gibi okuduğum ayet-i kerime İsrail oğullarından bahsediyor. İsrail oğulları. Ama hangi ciheti açıklıyor? Bizimle alakası ne? ümmeti Muhammed ile münasebeti ne? Bizim üzerinde duracağımız nokta burasıdır. Maksadımız İsrailoğullarını anlatmak değil. Kur'an'ın da maksadı bu değil. Kur'an'ın maksadı anlatılan haberlerden, ayetlerden, esaslardan ibret almak, ders almak ve ona göre hayat tarzımızı tanzim ve tertip etmek. Maksat bu. Yoksa geçmiş milletlerin, kavimlerin, ümmetlerin hayatını anlatmanın başka bir manası yok. Bizi ilgilendiren taraflar olmasa Cenab-ı Hak niçin ta Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti İsa aleyhisselamın niçin anlatsın? Elbette bunun bir manası, bizi ilgilendiren tarafı var. Lu'inellezine keferu min beni İsrail. İsrail oğulları tabiri var burada. İsmi has. Hemen herkesin az çok anladığı, ne manaya geldiğini az da olsa kelimeyi işitir işitmez zihnimizde, beynimizde canlanan bir şey, bir mana var. İsrail oğulları. İsrail dediğimiz şey. Ama bakınız ne kadar ilginç bir netice, ne kadar müthiş bir hadise burada haber verilmek isteniyor. Lu'ine Arapça lanet altına alındı demek. Lanet altına alındılar. Yani bizzat Cenab-ı Hakk'ın laneti altına. Çok ses yapıyor, neyse makine mi çok açıldı. Kendi konuştuğumu ben duyamıyorum. Çok yankı yapıyor. Lu'ine lanet edildi. Lanet altına alındı. Ellezine keferu min beni İsrail. İsrail oğulları. Kafir İsrail. Kafir kelimesi var burada. Keferu bizzat Kur'an'ın kullandığı kelimedir. Kur'an'ın kullandığı kelimeleri biz de rahatlıkla kullanabiliriz. Efendim kafire kafir demeyelim. Ya o kafire kafir demeyelim de ne diyelim? Allah kafir demişse, Hazreti Muhammed Mustafa kafir demişse sen niye demeyeceksin? Yani sen Allah'tan daha dikkatli misin? Sen Hazreti Muhammed Mustafa'dan daha merhametli misin? Yani şu ifadeye bakın. Efendim kafire kafir demeyelim. Peki bu Kur'an-ı Kerim'de keferu, keferu, keferu, kafirler, kafirler, kul ya eyyuhel kafirun, innellezine keferu, bu kadar kelimeler nereye koyacağız? Yani Kur'an'ı mı gizleyelim? Ayetleri mi gizleyelim? Hadis-i şerifleri mi gizleyelim? Hiçbir hocanın buna hakkı yok. Hiçbir Müslümanın böyle bir hakkı, hukuku yok. Kafir İsrail oğulları. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Benim haddime mi, senin haddine mi bir sıfat kullanasın? Allah'ın kafir demediğine senin kafir demeye ne hakkın var? Kur'an'da bu kelime geçmiyorsa senin söylemene ne hakkın var? Ama Kur'an'da ifade ediliyorsa sen de bunu ifade edebilirsin. Çünkü bizim rehberimiz Allah'ın kitabıdır. Rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Gayet tabidir ki onları örnek alacağız. Onların kullandığı kelimeleri, onların kullandığı ifadeleri biz de kullanacağız. Bundan daha tabii ne olabilir? Kafir İsrailoğulları, kafir Hristiyanlar, kafir Yahudiler, bakın bunlar aynen Kur'an'da geçen tabirler bunlar. E canım Hristiyanlara kafir demeyelim hocam, papazlara kafir demeyelim, hahamlara kafir demeyelim, keşişlere efendim Patriklere kafir demeyelim. Bu seni veya beni ilgilendiren mesele değil ki. Bu doğrudan doğruya Allah ve Resulü'nün ifadesini biz söylüyoruz. Allah ve Resulü papazlara kafir demiş mi dememiş mi? Demiş. İnnellezine keferu min ehlil kitap. Kafir ehli kitap. Bunlar Kur'an'da var. Demek ki Kur'an ilimlerinden, Kur'an'ın kültüründen, Kur'an'ın kelimelerinden, Kur'an'ın tefsirinden, Kur'an'ın manasından uzak olduğumuz için bu sapık kelimeler ortaya konuyor. Eğer millet Kur'an'ı bilseydi, Kur'an'ın kültürüne, Kur'an'ın kelimelerine, Kur'an'ın manasına, Kur'an'ın tefsirine vakıf olsaydınız, hiç bu kelimeleri konuşmaya gerek yoktu, şöyle diyelim, böyle demeyelim, ifadelerinin yeri yoktu. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor. İsrail oğulları lanet altına alınmıştır. Bakın hem de kimin lisanıyla lanet altına alındıklarını ayet-i kerime çok açık ifade ediyor. Ala lisani Davud. Davud Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Davud peygamber. Davud Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilmiş çok büyük peygamberlerden birisi. İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamber Davud Aleyhisselam. Onun için Yahudilerde Davud ismi çoktur. David derler, David, David. Yahut David derler, David derler. Çok sayıda bu ismi kullanırlar. Davud Aleyhisselam. Ve İsa bin Meryem. Hazreti Meryem'in oğlu İsa. Hazreti İsa da biliyorsunuz İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberdir. İsrail oğullarına Allahu Teala'nın gönderdiği bir peygamberdir. Beni İsrail peygamberidir Hazreti İsa. Davud Aleyhisselam da öyle. Süleyman Aleyhisselam da öyle. Musa Aleyhisselam da öyle. Hepsi bunların İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerdir. İşte burada Rabbimiz buyuruyor ki Davud ala lisani Davude, Davud aleyhisselamın lisanıyla, Meryem oğlu İsa aleyhisselamın lisanıyla, İsrail oğulları lanet altına alınmıştır. Allah'ın rahmetinden ebediyen kovulmuştur. Yeryüzünde ne kadar Yahudi varsa, ne kadar İsrail oğulları varsa Kur'an-ı Kerim'e göre hepsi ebedi lanet altındadır. Ebediyen cennetten mahrum bırakılmışlardır. Okuduğum ayet-i kerimeyi gidin tefsirini okuyun. Maide suresinin 79. sayfası ayeti. 78-79. Devam ediyor. Zalike bima asav ve kanu ya'tedun. Allah'ın gönderdiği peygamberlere isyan etmişler. Karşı gelmişler. Ve kanu ya'tedun. Allah'ın hudutlarını aşmışlar. Allah'ın sınırlarını geçmişler. Allah'ın koyduğu hudutlara, sınırlara, esaslara mutlak karşı koymuşlar. Ve devam ediyor. Şimdi bizi ilgilendiren tarafına geliyorum. Cenab-ı Hak bunları anlatırken tabii şu anda Kur'an'ın muhatabı olanlara Rabbim mukayese yapsınlar, örnek alsınlar, ibret alsınlar diye bu ayet-i kerimeleri 14 asırdan beri böyle Kur'an'ında, kitabında kıyamete kadar kalmak üzere tutmaktadır. Devam ediyor. Kanu la yetenahevne an münkerin faaluhu. İsrail oğullarının lanetlenmesinin, lanet altına alınmalarının, ebediyen rahmetten mahrum kalmalarının sebebi şuydu. Kânû onlar lâ yetenâhevne an münkerin fealûhû. Kendi toplumlarında, kendi milletlerinde, ülkelerinde, bölgelerinde, beldelerinde, mahallelerinde, çevrelerinde yapılan kötü işleri, kötü halleri, kötü yolları, kötü davranışları gördükleri zaman, o kötülükleri gözleriyle gördükleri halde ona ses çıkarmazlardı, karşı koymazlardı. Birbirlerini günahlardan, haramlardan vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ses çıkarmazlardı. Adeta suskunluk içinde kalırlardı. Onlar sustukça kötüler, kötülükler de durmadan yayılmaya çalışırdı. Sebep bu. Kânû lâ yetenâhevne an münkerin fealûhû. İşledikleri kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Neme lazım derlerdi, beni ne alakadar eder derlerdi, ne olursa olsun beni ilgilendirmez derlerdi, herkes ne isterse yapsın derlerdi, kötülüklere karşı koymazlardı, mani olmazlardı, ses çıkarmazlardı, tepki göstermezlerdi, sessiz kalırlardı, tepkisiz kalırlardı. Bundan dolayı Allah İsrail oğullarını lanet altına aldı, ebediyen cennetten mahrum etti. Hadiseye bakınız. Bugün ümmeti Muhammed'in hali, İsrailoğullarının haline soruyorum siz Müslüman kardeşlerime. Bugün bizim halimiz, ümmeti Muhammed'in hali, onların Kur'an'da haber verilen hallerine benziyor mu, benzemiyor mu? Bak sustunuz. Kıyametler kopuyor, sustunuz. Susmuşuz. Kur'an kursları kapatılmanın eşiğine geldi. Yüz binlerce Kur'an okuyan talebelerimiz, hafızlarımız vallahi kapatılmayla karşı karşıya geldi. 400 bin İmam Hatip Okulu talebesi okullar kapatılır kapatılmaz ortada kalmakla karşı karşıya geldi. Geldiler, Kur'an kursunun kapısına dikildiler. İmam Hatip okullarının kapısına dikildiler. Kapanacaktır diye tutturdu gidiyorlar. Milletten bir tek ses çıkmıyor. Ne farkımız var İsrailoğullarından suskunlukta, sessizlikte? Tutturmuşuz, her koyun kendi bacağından asılır. Tamam, doğru bir sözdür. Ama koyunlar için söylenmiş. Sen koyun musun be herif? Koyun, koyunlarla ilgili bir söz. İnsanlarla ne alakası var? Doğru, her koyun kendi bacağına asılır. Ama koyunla alakalı bir meseledir bu. Ne olacak kardeşler? Bakın içerideki ve dışarıdaki şer güçler siyasi yoldan, sivil örgütlerle, demokratik yollarla, halkın eliyle, sivil imkanlarla kapatamadıkları Kur'an kurslarını ve İmam Hatip okullarını silahlı kuvvetlerle kapatmanın eşiğine geldiler. 8 sene kesintisiz eğitim devam ederse, soruyorum size, hepiniz Müslümansınız. 7 yaşında ilkokula giden talebe, kesintisiz 8 sene ilkokulu okursa, 7, 8 daha ne olur siz söyleyin, 15 olur. İlkokuldan mezun olduğu zaman 15 yaşını ikmal etmiş olacaktır. 15 yaşına gelmiş bir talebeyi Kur'an kursuna alamazsınız. Alsanız da vallahi Kur'an'ı ezberletemezsiniz. Kur'an okuyamaz, mümkün değil. Adamların maksadı ve kesinlikle hedefi bu. Yoksa eğitimmiş, memleketin saadetiymiş, selametiymiş, ilerleyelim, yükselelim, Avrupa'nın seviyesine gelelim diye bir dertleri, hevesleri yok. Bütün gayeleri Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki, Kur'an kurslarıyla İmam Hatip okullarını kökünden kapatmaktır. Hadise budur. Bunu ispat etmek için her yerde konuşmaya hazırız. Hadise budur. 15 yaşına gelmeden ilkokul mezunu olamayacaksınız. İlkokul mezunu olmadan da Kur'an kursuna kimseyi alamıyorsunuz. Aldınız 15 yaşını geçmiş talebe. Daha sen buna elif, b, t, s, cim, ha, hı, dal, zal neyi okutacaksın? Neyi söyleyeceksin ya? Kur'an kursları kapatılırsa otomatik olarak İmam Hatip okullarının orta kısmı da zaten kendi kendini kapatıyor. Ondan sonra İmam Hatip okulunun lise kısmına hiçbir talebe gidemez çünkü altyapısı yok, Kur'an'ı bilmiyor. Ne enteresan bir karar, ne sinsi bir karar, ne gizli bir karar. Ama cemaati Müslümin sessiz, suskun, suskun, suskun. Hocam ne yapalım? Ya ne yapamazsınız ki? Demokratik bir idare diyorlar demokrasilerde. Yani halkın sözü geçiyorsa, vatandaşın bir manası varsa vatandaşlık haklarını kullanacaksın. Dünkü sohbette sordum Müslüman kardeşlerimize. Ya sizin şu mağazalarınızda, atölyelerinizde adına fax dediğiniz bir makine var. Makine, elektrikle çalışıyor. Fax, F-A-X, fax diyorsunuz. Öyle bir makine ki o fax denen makineye şöyle bir kağıdı sokuyorsunuz. Kağıt. Üzerinde yazı bulunan kağıdı sokuyorsunuz. Nerenin numarasını işaretlemişseniz oradan o kağıt aynen çıkıyor. Fax makinesi. Siz bu faxı nereye kullanıyorsunuz? Bu fax makineleriniz, telefonlarınız ne işe yarar? Niye meclis başkanına, niçin parti başkanlarına, niçin genelkurmay başkanına bu Türkiye'de niçin her gün 100.000 tane faks, 100.000 telgraf niçin gitmiyor? Eliniz mi bağlı, ayağınız mı bağlı, gözünüz mü bağlı? Niçin vatandaşlık hakkını kullanmıyorsunuz? Ayaklanın diyen yok size. Yürüyüş yapın diyen yok. Yıkın, yakın diyen yok. Vatandaşlık hakkınızı kullanın. Bu hatanın, bu işin yanlış olduğunu, hatalı olduğunu meclis başkanına, milletvekillerine, parti başkanlarına, genelkurmay başkanlığına faks çekin, telgraf çekin. İçinizde bu vazifeyi yapmamış olanlar camiden çıkar çıkmaz bunu kendine vazife bilsin. Yapmıyorsunuz. O zaman vatandaş olmamızın manası ne? Müslüman olmamızın anlamı ne? Sesiniz çıkmıyorsa, tepkiniz yoksa, herhangi bir etkiniz, tepkiniz, tarzınız, tavrınız, sesiniz yoksa nesiniz siz? Yarın huzur-u ilahide sormazlar mı? Ne yaptınız? Ne cevap verdiniz? Ne tepki gösterdiniz? Nasıl anlattınız? Derdinizi niçin ifade etmediniz? Bundan 50 sene evvel, 100 sene evvelki Müslümanlardan vallahi bugün daha çok sorumlusunuz. 100 sene evvel veya 50 sene fazla geriye gitmeyelim. Bu kadar teknik imkanlar yoktu. Bizim kadar sorumlu değildi. Niçin? Bu kadar elinde imkan yoktu, iletişim aletleri yoktu, telefon yoktu, faks yoktu, televizyon yoktu, haberleşme araçları yoktu, motorlu vasıtalar bu kadar çok değildi. Mesela misal olsun diye söylüyorum. Şuradan, Dudullu'dan yahut İmes'ten diyelim şu bulunduğumuz yerden Beşiktaş'a bir haber ulaştırmak istediğimiz zaman bizzat kendimiz kalkıp buradan Beşiktaş'a gidiyorduk. Veya birisini gönderiyordun. Buradan Beşiktaş'a gidene kadar, gidip orada adamı bulup haberi söyleyinceye kadar, oradan da dönüp buraya gelinceye kadar bir gün akşam oluyor muydu, olmuyor muydu? Bir gününüz gidiyordu. Bunu da herkes yapamayabilirdi. Zordu, zahmetliydi, sıkıntılıydı, masraflıydı. Ama bugün öyle değil. Elinizin altında telefon var. Beşiktaş'a 3 dakikada ulaşabiliyor musunuz, ulaşamıyor musunuz? Vallahi sorumlusunuz. Kat kat sorumlusunuz. Bu telefonlar ne işe yarar? Bu faks makinesi ne işe yarar? Bu cep telefonları ne işe yarar? Parlamentoyu niçin uyarmıyorsunuz? Milletvekillerine niçin faks yağmuru altına almıyorsunuz? Niçin meclis başkanına telgraf niçin yağmıyor? Niçin cevap vermiyorsunuz? Niçin bu yanlışlığı haber vermiyorsunuz? Siz sessiz kaldıkça, siz sessiz kaldıkça adamlar alıp başını gidiyor, baskı yapıyor, zorluyor, dayatıyor, olacak diye devam ediyorlar. Vatandaş ne güne duruyor? Siz ne gün için lazımsınız? Bunu söylerken tabii kardeşler, hiçbirinizi kanunsuzluğa teşvik etmiş değiliz. Asla mevcut kanunlara, mevcut düzene, yasalara ve yasaların aleyhine sizi hiçbir hoca kışkırtamaz. Yanlış olur, suç olur, doğru olmaz. Peki bizim söylediğimiz nedir? Vatandaşlık haklarınızı, demokratik haklarınızı elinizdeki telgraf ile, elinizin altındaki faks makinasıyla, telefonunuzla vatandaş olarak, çağdaş bir insan olarak, medeni bir insan olarak tepkinizi gösterin diyoruz. Vallahi bu suç değildir. Sorun avukatlara, meclis başkanına, genelkurmay başkanına, parti başkanlarına telgraf çekmek vallahi suç değildir. Ne korkuyorsunuz ya? Ne çekiniyorsunuz? Açık adresinizle medeni bir insan gibi İmam Hatip okullarının ve Kur'an kurslarının kapatılmasına sebep olacak kararları kabul etmiyoruz. Buna karşıyız. Bu yanlışlığın düzeltilmesini arzu istirham ediyoruz diye iki satır faks çekemez misiniz? Telgraf yazamaz mısınız? İki satır. Bunu yaparken bir medeni insan, yani toplum içinde yaşayan, düşüncesini, arzusunu ifade edebilen, bunun için de medeni aletleri, iletişim araçlarını, faksını, telefonunu, telgrafını kullanmasını bilen bir vatandaş sıfatıyla yürüyüş yapın demiyoruz. 1 Mayıs'ta Kadıköy mitinginde olduğu gibi kırın, dökün, vurun, parçalayın demiyoruz. Böyle şeyi aklı başında bir hoca söyleyemez. Sizi kanunsuzluğa, sizi yanlışlığa teşvik edemeyiz. Yasa dışı, yasal olmayan, kanuni olmayan yollara ben sizi teşvik edemem. Çirkin olur bu. Hocalığa yakışmaz. Bir hoca cemaate yanlışı söyleyemez. Cemaati yanlış yönlendiremez. Cemaati kanunsuzluğa sürükleyemez. Ben size kanuni olan vatandaşlık haklarınızı, faksınızı, telgrafınızı kullanmanızı söylüyorum. Kullanmazsanız Allah katında sorumlu olacağınızı söylüyorum. Halbuki bunu, çünkü yarın huzur-u mahşerde niye cemaati ikaz etmedin ey falan hoca diye Allah bana soracak. Ben bundan dolayı size söylüyorum. Niye söylemedin? Niye tehlikeyi haber vermedin? Niye yanlışlığı duyurmadın diyecek. Müminler, kaldı ki Kur'an kursu ve İmam Hatip okullarında az buçuk, yani o da zor zahmet. Zor zahmet diyorum çünkü dört başı mamur bir şekilde zaten dini eğitim verilemiyor. Türlü sıkıntılarla, türlü kırpıntılarla zor zor belli bir noktaya gelmiş, az çok Arapça, az çok akaid dersleri, hadis dersi, tefsir dersi ve siyer dediğimiz peygamberin hayatını İmam Hatip okullarında ve Kur'an kurslarında az buçuk, o da mükemmel değil, zor bela azıcık lütfen okutulmaktadır. Bunun neticesinde Kur'an kurslarında ve İmam Hatip okullarında okuyan çocuklarımızı görüyorsunuz. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. Hiçbir terör eyleminde, hiçbir anarşist hareketin içinde, hiçbir yolsuzluğun içinde, hırsızlığın içinde bir tane İmam Hatip talebesi gördünüz, duydunuz mu, duymadınız mı? Örneği yoktur. Devlet güvenlik mahkemelerinde, sıkı yönetim mahkemelerinde mevcut olan dosyaları arkadaşlarımız takip etmişler. Bir tek İmam Hatip talebesi devlet güvenlik mahkemesinde yargılanmamış, suç işlememiştir. Daha ne istiyorsunuz kardeşim? Hiçbir sapıklığın içinde Ali Kalkancı gibi sapıkların, Müslüm Gündüz gibi sapıkların arasında bir... Daha ne istiyorsunuz? Bu kadar dürüst, vatanına bağlı, milletine bağlı, devletine bağlı, hayatına bağlı, peygamberine bağlı, Kur'an'a bağlı bu çocukların okuduğu bu okulları niçin kapatıyorsunuz? Bu bir yanlıştır, tarihi bir yanlıştır. Bu yanlışlığa karşı koyun, telgraf çekin, faks çekin. Kendisine dokunan bir şey olursa, içinizden bir kardeşimizin atölyesi kapanırsa, mühürlenirse... buluyorsunuz, torpil buluyorsunuz, yetkili buluyorsunuz, adamını buluyorsunuz, para veriyorsunuz, aman atölyem kapatıldı, açmanın çaresine bakıyor, bin bir tedbir alıyorsunuz. Peki İmam Hatip okullarının kapatılması karşısında hangi tedbiri aldığınızı soruyorum, ne yaptığınızı soruyorum, nasıl hareket ettiğinizi soruyorum. Yarın huzur-u ilahide sorumlu olmayacak mısınız? Müslüman değil misiniz? İmam Hatip okullarının bu binalarını, okullarını, bütün bu sınıflarını, inşaatlarını siz Müslümanlar yapmadınız mı? Niçin şimdi sahip çıkmıyorsunuz? Niçin sahip çıkmıyorsunuz? Madem bu İmam Hatip okullarından mezun olan çocuklarımız hırsızlık yapmıyor, haksızlık yapmıyor, rüşvetle yakalanmamış, uyuşturucuya bulaşmamış, milletin, devletin, memleketin aleyhinde hiçbir eyleme katılmamışsa, ötüp başınıza koymanız gerekirken niçin kapatıyorsunuz diye vatandaş olarak sormayacak mısın? Sesin çıkmayacak mı? Kardeşler, bizzat kendi nefsimden misal vereyim. Vallahi yedek subay olarak askerliğimi 36. Piyade Alayı'nda yaptım. 36. Piyade Alayı. Van'ın Erciş kazasında bir piyade alayıydı. Kura çekti, orası çıktı. Asteğmen olarak gittim, askerliğe başladım. ATGM, Asteğmen. 3 ay, 4 ay sonra alay komutanı beni çağırdı. Huzurunuzda anlatıyorum yani. Alay komutanı, koskoca alay komutanı. Hala ismi aklımda, şimdi görsem tanırım. Çağırdı. Ne yalan söyleyeyim, çekine çekine gittim. Hani her zaman azarlanmışız, tokatlanmışız. İmam Hatip mezunu, dindar insanlar, Müslüman insanlar, İmam Hatip okulu mezunları devamlı alay edilmiş, hakaret edilmiş, küçük görülmüş, horlanmış olduğumuz için vallahi korka korka gittim. Esas duruş gösterdim, selamımı çattım. Komutanım, beni çağırmışsınız dedim. Sen kimsin dedi. Asteğmen falan oğlu falan dedim. Ha evladım dedi. Çok güzel bir karşılama yaptı. Senin dedi siciline baktım, dosyana baktım. Sen İmam Hatip okulu mezunuymuşsun dedi. Allah Allah. Daha bir karışık hal içine girdim. Ne olacak diyorum ya. Başımda bir bela gelecek. Hep belalarla karşılaşmışız. Evet komutanım dedim. İmam Hatip okulu mezunuyum. Evladım dedi. Bizim dedi burada bir subay kantinimiz var dedi. Kantin, kantin. Hani lojmanlarda subay ailelerine gıda maddeleri satan kantinler olur. Okullarda kantinler olur, garnizonlarda kantin. gıda maddesi, ekmekten tutun da her şeye kadar kantinimiz var. Bugüne kadar dedi kimi kantine subay olarak verdiysem zarardan kurtulamadık, hırsızlıktan önünü alamadım dedi. Sen dedi derhal emir veriyorum, gidip kantin idaresini teslim alacaksın dedi. Dedim ki komutanım ben ilahiyat mezunuyum. Fazla kuvvetli bir hesabım yok. Matematiğim kuvvetli değil. Muhasebeden anlamam. Bilançodan anlamam. Ticaretten anlamam. Ben bunu yapabilir miyim dedim. Evladım ben sana hesap sormuyorum dedi. Sen git orayı teslim al. Hırsızlık yapmasın. Hırsızlara müsaade etmesin. Ben seni kötülüklere, haramlara dönüp bakmazsın diye seni oraya gönderiyorum. Matematiğin kuvvetli diye göndermiyorum dedi. Vallahi böyle. Gittim teslim aldım. Emir tabii askersin, emir geldi mi gideceksin. Gittim sayım yaptırdım, döküm yaptırdım, subay kantini teslim aldım. Zarardan başı kurtulmayan kantini 1970'i söylüyorum. 70'te ben teslim aldım. 1970 yılında 170 bin lira karla kantini benden sonra arkadaşı teslim ettim. Hırsızlığı önledik, yalancılığı önledik, ayakta çalmaları, çırpmaları önledik. Vallahi kantin toparlandı, kâra geçti ve kâr yatmaya başladı. İmam Hatip Okulu mezunları madem ki böyle güvenilir insanlar, emanet ediyorsunuz kantininizi, canınızı, hudutları, madem ki askere alıyorsunuz, silah emanet ediyorsunuz, efendim nöbet emanet ediyorsunuz, her türlü emaneti rahatlıkla verebiliyorsanız, bunlar haksızlık yapmamışsa, teröre bulaşmamışsa, anarşiye katılmamışsa, millet aleyhinde faaliyete girmemişse, sapıklığın içinde bulunmamışsa, sapık tarikatlar, sapık hareketler içerisinde bir tek İmam Hatip mezunu bulunmamışsa, daha ne istiyorsunuz? Bunların sayısını çoğaltacağınız yerde niçin okulları kapatıyorsunuz diye siz Müslümanlar soru sormayacak, telgraf çekmeyecek misiniz? İşte mesela eğer bu sessizlik devam ederse Allah karşısında sorumlu olduğumuzu, rahmetten mahrum kalacağımızı ifade için işte Maide suresinin 78 ve 79 ayetlerini bu münasebetle okumuş bulunuyorum. Ayeti tekrar ediyorum. Kânû lâ yetenâhevne am münkerin faaluhu. İsrailoğulları kendi ülkelerinde, kendi toplumlarında, kendi cemiyetlerinde işlenen bir hatayı, yanlışlığı, haramı, günahı, kötülüğü gördükleri zaman birbirlerini o kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı, ikaz etmezlerdi. Yani sessiz kalırlardı diyor. Suskun olurlardı, ses çıkarmazlardı, ne de lazım derlerdi. Bu yüzden lûne, lanet altına alındılar, cennetten mahrum oldular diyor Cenab-ı Hak. Bugün bizim halimiz, bugün ümmeti Muhammed'in tavrı, tutumu buna benziyor mu diye sordum, aynen benziyor dediniz. Bu suskunluğu kaldırmamız lazım. Davalarımıza, okullarımıza, Kur'an kurslarımıza sahip çıkmamız lazım Müslümanlar. Bu dinin sahibi Allah'tır ama sen de bu dinin müminisin, Müslümanısın. Yoksa Allah amenna, kadiri mutlaktır, bütün zalimleri, kafirleri ortadan kaldırmaya muktedirdir. Ama senin vazifen ne? Sen nesin? Sen ne güne duruyorsun? Senin foksiyonun ne? Senin aksiyonun ne? Senin mahiyetin ne? Senin misyonun ne? Mühim olan bunu ortaya koymaktır. İnşallah eğer biraz hareket edebilirsek, biraz fakslarımızı, telgraflarımızı, cep telefonlarımızı çalıştırabilirsek ve yasal olarak kanuni yollardan 100 bin kişinin katılacağı bir miting tertipleyebilirsek vallahi bu kararlar ortadan kalkar, hiç kimse bu okullara elini uzatamaz. Kanuni yollardan diyorum, dikkat edin. Yanlış anlamayın, yanlış yorumlamayın. Vatandaş olarak kanuni, yasal, meşru yollardan, teknik yollardan, medeni insana yakışır şekilde, sosyal bir insana yakışır şekilde demokratik haklarınızı, tepkilerinizi, düşüncelerinizi insanca, medeni insan gibi ortaya koyma hakkınızı kullanmanızı söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kimseyi yanlışa, kanunsuzluğa teşvik ediyor değiliz. Allah göstermesin. Sokaklara dökülün demiyoruz. Şuna buna saldırın demiyoruz. Faksınızı, telgrafınızı çalıştırın diyoruz. Başka bir şey değil. Ve bunu yapmazsanız Allah katında sorumlu olacağınızı söylüyoruz. Hepiniz mesulsünüz. Allah'ın Resulü buyuruyor ki men ra'a minküm münkeran fel yugayyirhu bi yedihi. Çevrenizde, ülkenizde yanlış bir şey, kötü bir şey gördüğünüz zaman onu ellerinizle düzeltin. Vallahi sahih hadistir. Fel yugayyirhu bi yedihi. Elinizle onun düzeltilmesine çalışın. İşte telgraf çekerken elinizi kullanacaksınız. Faksınızı çalıştırırken elinizi, telefonunuzu yaparken parmaklarınızı kullanacaksınız. Elle böyle değiştirilir. Yoksa sopaya sarılın, silaha sarılın, yürüyün diyen yok. Böyle şey olmaz. Hele şu kritik günlerde milli birliğimizin, milli bütünlüğümüzün tehdit altında olduğu, Yunanistan oradan, Suriye oradan, Ermenistan oradan, Rusya oradan saldırmaya hazırlandığı bir ortamda sizi yanlışa sürükleyemeyiz. Memleket elimizden gider. Birlik içinde, beraberlik içinde olmaya vallahi mecburuz ve mahkumuz. Ayrılamayız, parçalanamayız, birbirimizle boğuşamayız. Memleketin umumi vaziyeti buna hiç müsait değil. Halkı parçalayamayız, halkı bölemeyiz, milli bütünlüğümüzü ortadan kaldıramayız. Düşmanlarımız çok, dört bir tarafımız ateşle sarılmış vaziyette. Allah-u Teala Kur'an'dan aldığımız ilham ile hadiseleri akıllıca, mümince, Müslümanca değerlendirmeyi ve Müslüman sorumluluğumuzu yerine getirmeyi bize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, inşallah anlattığımız duygu ve düşünceler içerisinde soğukkanlılıkla hadiseleri takip etmenizi özellikle ve özenle tavsiye ediyoruz. İnşallah yanlış kararlar yürümeyecektir, döneceklerdir. Halkın tepkisini, halkın bu kararlar karşısında bu yanlışlığın, bu hatanın kaynağını, menbaını milletin de yavaş yavaş fark etmesi, açığa vurması neticesinde sorumlular, yetkililer, devlet büyükleri inşallah bu hatayı işlemeyecekler. Yeniden dini ve milli bütünlüğümüze inşallah kavuşmuş olacağız. Haftaya bu konuyu devam ettirmek üzere Cenab-ı Hak cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin. Kazalardan, belalardan, siyasi fitne ve fesatlardan milletimizi muhafaza buyursun. Düşmanlarımıza fırsat vermesin. Bu vesileyle gerek şurada bulunan cemaatimizin evinde, ailesinde, gerekse hariçte bulunan ehli İslam'ın bütün hastalarına Rabbim şifalar ihsan eylesin. Derdine deva arayan kardeşlerimize en kısa zamanda devalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerimi Rabbim en kısa zamanda halas eylesin. Bizi kulluğuna Rabbim kabul eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil